Mais bonjour, mon petit chou. Bonne année à toi et tes proches, hein. Έλα, καλέ. Ça va. Είσαι καλά, Αποστόλη. Καλά. Αποστόλη μου, σε παίρνω για να σου πω κάτι για τους βουλευτές του Κουκουέ, ρε φίλε. Συγκεκριμένα και για το Μανώλη του Στιχάκη, αλλά και για τους υπόλοιπους, δηλαδή με έκταση για αυτούς. Θα μιλήσω πολύ λαϊκά, γιατί έτσι έχω μάθει να μιλάω με όλους φυσικά και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ρε φίλε, ρε Μανώλη, Στιχάκη, ε. Όταν οι αλφαροδέτα λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι αγχωμένο και ότι το Κουκουέ φοβάται, εσύ πρέπει να πατάς το σαρκασμό, ρε φίλε. Για παράδειγμα, παιδιά, ναι, σήμερα το πρωί ξύπνησα εδρωμένος. Σκεφτόμουν όλο το πρωί, μαλάκα, τι θα κάνει το κόμμα τώρα που η Καριστιανού έφτιαξε κόμμα. Και πρόσεξε, το χτίζεις κι άλλο. Και λες, παιδιά, σήμερα το βράδυ για να κοιμηθώ, μπορεί να πάρω και τρία ανεξεταλείμματα αυτό που έγινε, έτσι. Εάν σε παίρνω τηλέφωνο, ρε Αποστόλη, είναι επειδή ο σαρκασμός σου είναι, τι να σου πω, όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Για αυτόν τον λόγο. Καλά κάνεις και τους δουλεύεις όλους, εντάξει. Αλλά δυστυχώς, μόνο με σαρκασμό μπορεί να την κάνεις καθαρή σε αυτή τη χώρα. Ρε. Τα έχουν πει, αλλιώς δεν βγαίνει. Φίλε, ναι, δεν παλεύετε με τίποτα. Ειλικρινά σου μιλάω και μπράβο σου, γιατί το μυαλό σου κόβει πάρα πολύ, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Προ βουλευτές Κουκουέ επίσης πάλι, εντάξει, εξής. Ρε παιδιά, όταν σας λένε ότι τραμπουκίζετε, η απάντηση είναι απλή. Ναι, το ομολογούμε, είμαστε τραμπούκι και προτείνουμε να μας βγάλετε παράνομους όπως έκαναν τη φασιστική Πολωνία και την Ουκρανία. Για να δείξουμε στον κόσμο τελικά ποια είναι αυτή η αστική δημοκρατία την οποία ζει ο κόσμος. Και ξέρεις, θα έρθω να σε βρω σήμερα το. Όχι σήμερα, συγγνώμη. Και έπα το Φεβρουάριο. Εντάξει. Το Φεβρουάριο πού, στο Σταυρό. Έχω κλείσει εισιτήριο, δεν σου λέω, θα έρθω εγκόγνητο. Ποια ημερομηνία. 11 ρε, 11. 11 ρε Τσογλάνη, εντάξει, έγινε. Έρχομαι, έρχομαι. Α, κάτι άλλο γιατί άκουγα σήμερα, α πούμε, τηλεόραση. Για φαντάσου, ρε φίλε, να σε λένε τσιλιά τη σήμερα ημέρα, ρε φίλε. Φαντάσου, ρε. Και να μην ξέρει να φυλά. Ναι, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Ναι, εντάξει. Ναι, αυτά, ναι. Ναι, την κυρία Τζένι Μπότση ήθελα. Η ίδια. Η ίδια. Αποστολή. Ναι, ναι. Τώρα έμαθα ότι και τα πυράγχα στρώγονται μεταξύ τους. Ο Δένδιας με τον Γεωργιάδη και με τον άλλο, πώς το λένε, εκείνον τον. Και αργήσανε, θα έλεγε κανείς. Και αργήσανε. Και αργήσανε, ναι. Άρα ας μην δεχόμαστε εύκολα κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου. Εμείς που δεν με τη μάχη να μένει κυβέρνηση όρδια. Αλλά τώρα το έμαθα. Οι κυκλοπαίδες δεν το γράφουν αυτό. Πουθενά δεν το. Πού να προλάβουνε. Άσε που δεν τις διαβάζουμε κιόλας. Καλά είσαι. Καλά. Από Καβάλα σε παίρνω. Είχα έρθει στην Καβάλα. Το ξέρω. Εγώ ήρθα στο τέτοιο και σε είδα. Στο. Πώς το λέμε, Αρθεμή. Στην Κατινάρα. Στο νότο, στο νότο κάτω. Ποιο νότο. Στο σταθμό του νότου. Πώς το λένε, Αρθεμή. Ο σταθμό του νότου, ναι, ναι. Είναι μετά το συγκρούφιξ σταθμό. Ένα, ο γιο μου με έφερε. Εγώ τον έφερα μάλλον, όχι αυτό. Αποφασίστε. Ήξερε, ναι, την πρώτη Τετάρτη κιόλα που έπαιξε. Μάλιστα, έγινε. Ελπίζω να περάσατε καλά. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να πω για τους αγρότες σχετικά, ναι, ότι πρέπει να γίνουν ομαδικές κινητοποιήσεις του λαού για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς στον Ευρωκόπη κλείσαμε όλοι τα μαγαζιά μας και πήγαμε να στηρίξουμε τα μπλόκα. Κάναμε κατάληψη στο σχολείο τα παιδιά μας όλοι μαζί οργανωμένα. Μόνο έτσι θα βοηθηθεί η Ελλάδα. Έχω να μοιραστώ μια σημαντική πληροφορία μαζί σου. Για πες. Αν θα έρθεις στο Ρέθυμνο. Δεν θα έρθω, αλλά εντάξει. Έρχομαι την Παρασκευή Ιεράπετρα και Σάββατο Ηράκλειο και Κυριακή Ηράκλειο. Διπλή. Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα πληροφορία τι μου είπε ένας φίλε που το είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δεν βρέχει στην Κρήτη γιατί κάποιος έχει τοποθετήσει κάτι τεράστιο σαν ανεμιστήρε έτσι ώστε να διώχνει τα σύννεφα. Άκου τώρα τι μου είπε. Να το νάτε οι ανεμογεννήτρες τι δουλειά κάνουνε. Κατάλαβες. Δεν ξέρω αν είναι ανεμογεννήτρες. Εμένα μου είπαν ανεμιστήρε και μου λέει ότι πλέσουμε τον πάγο. Λέει, οφείλεται σε κάτι συσκευές που τους γιώνουν εξεπίτηδες. Οπότε για λίγο ακόμα θα μπορείς να έρχεσαι στην Κρήτη γιατί θα πλημμυρίσουμε μάλλον. Θα έχουμε βέβαια μια συνάντηση σήμερα με κάποια μπλόκα. Θα είναι με πολλά, με τα περισσότερα και αρκετά. Με τα περισσότερα θα είναι. Αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα σας διαβάζω Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδίλια, Σκίδρα, Εγίνιο, Λεχενά, Πάτρα δηλαδή. Καλημέρα. Καλημέρα. Απλά θα ήθελα κάτι να πείτε στο Θήμιο ότι έχει βγάλει ανακοίνωση τον μπλόκο των Λεχενών. Δεν θα είναι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Λεχενά, Πάτρα δηλαδή. Μπράλος, κάτω Αχαγιά, Κιάτο, συνεταιρισμός Κιάτου. Ξέρεις τι έλεγε ο Νικόλας Άσημος για το Κιάτο. Τι έλεγε. Όποιος είναι από το Κιάτο θέλει και μουνί στο πιάτο. Χαιρετίσματα. Να το. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πήρα σωστά. Είναι κατάστημα με ακουστικά. Δεν ξέρω. Ναι. Όχι, λάθος πήρα. Ναι, ναι, καλά πήρατε. Μ' ακούτε. Ναι, εγώ πολύ καλά. Α, κοιτάτε, τι τα θέλετε ακουστικά. Α, έλατε, για το σύζυγο. Δεν ακούει? Ναι. Κουφαίνει. Κάτσε του κι εσύ λίγο. Κουφαίνει, λέω. Κουφαίνει. Ναι, ναι, ναι. Τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, το τηλέφωνο σας μου το έδωσε μία κοπέλα, η Έλλη. Η Έλλη, η Έλλη, ναι. Το, εντάξει. Εσείς έχετε κατάστημα στη Γλυφάδα. Ναι, έχουμε και στη Γλυφάδα. Υποκατάστημα. Υποκατάστημα. Πού είναι πιο σωστά να έρθουμε? Πού μένετε? Άγιο Δημήτριο, Μπραχάμι. Εκεί. Γλυφάδα, ε. Ναι, λοιπόν, είναι το πιο σωστό. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάει σε διάφορους. Εδώ στον Άγιο Δημήτριο, τέλος πάντων, έχουμε πάει. Αλλά μετά επιλέξαμε κιόλας να πάμε και στο Ιπποκράτιο που είναι πανεπιστήμιο. πανεπιστημιακό. Και το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Είναι θέμα ακοής. Ναι. Από το αριστερό. Ναι. Έχει δοκιμάσει να σταματήσει τον αυνανισμό? Δεν έχει δοκιμάσει τίποτε. Μήπως λίγο να κάνετε ένα διάλειμμα κάποιες ημέρες, πείτε του αν μπορεί να κρατηθεί. Ναι. Αλλά χωρίς βασανιστήριο, χωρίς τσόντα στα Instagram κτλ. Εμπρός. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Σας παρακαλώ πολύ, μήπως έχετε το τηλέφωνο του κυρίου Υπουργού της Υγείας. Ποιανού? Του Υπουργού της Υγείας. Γιατί να το έχω? Δεν το έχετε? Γιατί να το έχω? Για να μπλοκάρει με τίποτα ιού στο κινητό μου? Όχι, δεν θα ήθελα. Όχι, κύριε, έχω ένα ευχάριστο νέο να του πω. Α. Εμείς οι γέροντες, οι συνταξιούχοι που δεν έχουμε δόντια, για να βάλουμε δόντια στο ΙΚΑ του νέου κόσμου, θέλουμε ένα χρόνο. Ενάμιση. Και ήθελα να το πω, να τον ευχαριστήσω για την γρηγοράδα και ότι υπάρχει και αυτός ο θεσμός που μπορούμε να φτιάξουμε τα δόντια μας. Μάλιστα. Όλα τα άλλα τα έχουμε διορθώσει, ο μισθός μας, η καθημερινότητά μας. Να του έλεγα και αυτό ότι είναι μέσα στα σύν. Είναι ευγενικό από μέρους μου, το καταλαβαίνω. Κύριος, αν ναι. Έχετε την καλοσύνη ή θα μου δώσετε το τηλέφωνο ή θα του το πείτε. Θα του το πούμε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, ρε, Ηράκλειο, πότε θα έρθει? Ηράκλειο, έρχομαι το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο, μας έρχεται. Αυτό το Σάββατο και θα είμαι και Σάββατο και Κυριακή. Διπλή στο Ηράκλειο. Πού? Στο Σινέ Στούντιο. Στο Στούντιο, ναι. Ωραία. Να κανονίσω. Να κανονίσει. Και Παρασκευή, Ηράπετρα στο Νταλή. Ηράπετρα μου πέφτει μακριά. Δεν το λέω για σένα, ακούνε κι άλλοι. Καλά, γι' αυτό το είπα. Να τα πούμε. Τι έχετε να πείτε? Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια. Το θυμήθηκε. Έχεστε εγώ. Με τον Κυριάκο τον Λάμια και με τον Άδωνη Μπροστάρη θέλουμε μονοπόρτο Σαλτεάρη. Με Αβγενάκη Τσαμπούκα, Άγιος Βασίλης έρχεται, και με τον Τζίτζι να σιωπά. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Να το καλό στον ετομάκι, να μας χώνει στον κόλο τσεκουράκι. Η Μπακογιάννη φτωχολόγια, ιστορία στην ξένη πια. Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα μου την έγραφε. Να με τον κουλί Παστίτσιο. Παστίτσιο που φτουράει. Είναι το μεγάλο της το βίτσιο. Δεν παίζει φράγκο, το λέω. Άγιε μου, καλέ Βασίλη. Και για το τέλος δυστυχώς δεν θα μας σώσει ο Θεός. Άγιος και πνευματικός. Σκάνδαλα εσείς πάλι θα δείτε, γιατί όλοι του συνελοποδείτε. Και του χρόνου, μην το τραβήξω και του χρόνου αυτό, άστο, έλα, γεια. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε. Και τώρα άκουσα το γυμναστηριακό και με πιάσα τα νεύρα. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί το παίζει και ψαγμένο. Πες μήπως έχει μπερδέψει το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία. Πιθανό είναι. Εδώ το Ιράν πρέπει να το διευκρινίσει ότι είναι άλλο το Ιράκ και άλλο το Ιράν. Και πάλι σου έχω πει και για τον Πούτιν, σου έχω πει και για τον Μαδούρο και για όλους. Δεν σου λέω σε καμία περίπτωση συμφωνώ με την κυβέρνηση του Ιράν. Αλλά τα δικαιώματα στο Ιράν είναι πολύ πιο ψηλά από ότι είναι στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αλλά επειδή η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι σύμμαχοι των Αμερικάνων, εκεί δεν μιλάει κανείς για το Ιράν επειδή θέλουν να το φάνε γιατί έχει συμφωνίες με την Κίνα και τη Ρωσία. Μας το παίζουν όλοι οι ευαισθητούλιδες και τι γίνεται με τις γυναίκες και τώρα και τ' άλλο. Και στην τελική, άμα είναι μαλάκες οι μπουλάδες, να τους ρίξει ο λαός στο Ιράν. Δεν θα τους όλοι ρίξουν οι άλλοι με ξένη παρέμβαση. Έχω είδα ότι γίνανε και κάτι τεράστιες συγκεντρώσεις όπως και στη Βενεζουέλα και στο Ιράν υπέρ της κυβέρνησής τους και το να μην μπει ο ξένος παράγοντας. Τώρα, ρε, όπως όλοι μιλάμε για ηλίθιους που δεν έχουν σκεφτεί ότι μέσα στη Γάζα που την ελέγχει η Χαμάς υπάρχει μια Ορθόδοξη και μια Καθολική Εκκλησία και μπερδεύουν τους Παλαιστίνιους και τη Χαμάς με την Αλκάιντα. Δηλαδή είναι τόσο στόκι. Μπερδεύουν την Αλκάιντα με τη Χεσμολάχ που η Αλκάιντα με τη Χεσμολάχ έχει πόλεμο. Οι αμόρφωτοι, οι τυξευτήλες. Επιτέλους, Μπαλουσδεχιονάτη. Τι έγινε? Ο γυμναστηριακός ήταν αυτός που έλεγε για τον Τραμπ. Ναι, ναι. Δεν είχαμε τα βαρδί στο σπίτι μας και τον βάλαμε, που έλεγε ο Ψάλτη. Kissing my ass. Μέσα στην πορεία των ταξί, κύριε Χρυσοχοίδη, βάλατε γιοταχή με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλος ο δρόμος. Εμείς έτσι κι αλλιώς δουλειά δεν έχουμε. Οπότε ταλαιπωρείτε τζάμπα τον κόσμο. Νομίζετε ότι έτσι θα διασπάσετε την απεργία. Εντάξει, τώρα θα τη δώσουμε στο Βασιλάκι τη δουλειά. Εντάξει, ρε παιδί μου, να καθόμαστε σπίτι μας εμείς. Τι λοιπόν, να κάνεις έξω. Να σε τρώει το αγιάζει. Αυτό να πει. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Δηλαδή, κόφτου σου είπα το Μαρκόνι. Μην ακούει καθόλου Μαρκόνι. Να ανεβάσουμε τον ήλιο, λέει, όλοι μαζί. Εννοεί το ο Πασόκ. Ο Θήμιος, το Πασόκ. Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί του Κουκουέ. Ποιον ήλιο έχει ήλιο το Κουκουέ, το Πασόκ έχει ήλιο. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τι λέει ο Θήμιος. Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί. Ρε Καλαμούκι, τέλος πάντων. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ στο είπα για την Καριστιανού. Σήμερα η μεγάλη ξεφτύλα είναι ότι έλεγε διάφορα ο Στέφανος ο Χίος για την Καριστιανού. Δηλαδή, ρε Θήμιο, εγώ στο λέω απλώς φιλικά. Και η Καριστιανού να μην κατεβάσει κόμμα, εσείς θα πάρετε 8%. Στο υπογράφω εγώ. Λοιπόν, πάρε το μοντέλο που έχει γίνει στο σωματείο με το Μαυρίκι, με δύο έδρες από τις 11 κάνει κουμάντο. Ρώτα τον Παναγιώτη το Μαυρίκι. Με δύο εδρούλες είναι αντιπρόεδρος και κάνει και κουμάντο. Λοιπόν, ξεφτιλίζεστε, το ξαναλέω. Μόνο και μόνο που ο Στέφανος ο Χίος κράζει την Καριστιανού φτάνει. Καλημέρα. Και ο κόσμος όμως συμβιβάζεται. Του αρέσει να γελάει. Τι χαζεμάρες λέει ο Μαρκόνι. Και τα κόμματα τους δεν τους λένε οι εξωγήινοι είναι εδώ. Θα κολλήσετε αρρώστιες, θα σας κάψει ακτινοβολία, θα σας σηκώσει η βαρύτητα πάνω. Χαίρονται όμως να δείτε πόσο έχει πέσει κάτω αυτός ο λαός που έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης. Αν δεν διαβάσουν μόνοι τους, πού θα τα δούνε. Δεν απαιτούνε από τα κόμματά τους να τους τα πούνε τηλεοράσεις τους, γιατί δεν διαβάζουν και μόνοι τους. Δεν μπαίνουν στον κόπο να δουν τι γίνεται. Και τον Άλαν Λάιτμαν, το συγγραφέα του βιβλίου. Ο Άλαν Λάιτμαν είναι το θέμα ή ο Άλαν Ντάλλον. Ο Άλαν Ντάλλον είναι το πρόβλημα, όχι ο Λάιτμαν. Ο Ντάλλον, άστο. Λοιπόν, φοβούνται του επτάμενου δίσκου, έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος. Τώρα το ξεπεράσαν όμως τώρα, γιατί μετά φοβόντουσαν τα βινίλια και διάφορου δίσκου. Μετά του δίσκου σερβιρίσματος, άσε με τώρα. Και υπάρχει η λεγόμενη δισκοφοβία. Λοιπόν, έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.